milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 225 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 marca, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na Serwis Trójki. Będzie dodatkowe posiedzenie Sejmu, a na nim projekty z tak zwanej Piątki Kaczyńskiego. W Serwisie Trójki także ciąg dalszy sporu o budowę pomnika AK w sąsiedztwie Wawelu. Czy dojdzie do bezumownego Brexitu? To wyjaśni się wieczorem. Polityczne nastroje przed tym głosowaniem sprawdził nasz korespondent. 3 i 4 kwietnia w tych dniach planowane jest dodatkowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się na nim projektami przedstawionymi ostatnio przez szefa PiSu Jarosława Kaczyńskiego. Zwołania dodatkowego posiedzenia chciał rząd. O tym, które projekty trafią jako pierwsze pod obrady parlamentu, mówiła wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. W pierwszej kolejności jest mowa o trzech tematach, czyli emerytura plus, połączenia komunikacyjne i wsparcie rodzin, czyli 500 plus na pierwsze dziecko. Jak te projekty wpłyną do Sejmu, będziemy o nich mówić szczegółowo. Tych projektów nie widziałam. Wiemy o tym, że to są projekty rządowe. Takie pismo wpłynęło z KPRM-u. Jak one wpłyną, będziemy znać je szczegółowo, będziemy się do nich odnosić. A 13 emerytury mają być wypłacane od 1 maja. Program 500 plus ma ruszyć 1 lipca. Także wiosną ma zostać przyjęta ustawa dotycząca połączeń autobusowych. Pozostałe projekty, czyli brak podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia i obniżenie kosztów pracy, mają zostać zgłoszone później. Budowa pomnika AK w Krakowie nadal pod znakiem zapytania. Radni chcą kolejnych konsultacji społecznych w sprawie jego powstania w sąsiedztwie Wawelu. Sprzeciwiają się temu inicjatorzy budowy monumentu oraz kombatanci. Na dzisiejszą sesję Rady Miasta przyszedł m.in. Jacek Plater, wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy AK. Chcemy przekonać radnych o tym, że nie ma powodów do sprzeciwiania się woli tych, którzy walczyli o wolną Polskę. My uważamy, że to jest jedyne i najlepsze miejsce na ten pomnik. Na sesję przyszło również kilkunastu pikietujących, którzy próbowali siłą wtargnąć do sali obrad Rady Miasta oraz gabinetu prezydenta Krakowa. Musiała interweniować Straż Miejska. Łukasz Maślona, krakowski radny i inicjator organizacji kolejnych konsultacji społecznych, mówi, że poprzednie próby ich przeprowadzenia kończyły się sporym zamieszaniem. Ostatnie konsultacje społeczne skończyły się w prokuraturze, gdzie zwolennicy budowy pomnika dostarczyli ponad 100 podrobionych ankiet. W związku z tym prokuratura wszczęła postępowanie w tej sprawie. Trzeba szanować głos mieszkańców i trzeba pozwolić im się ostatecznie wypowiedzieć, czy chcą tego pomnika w tym miejscu, w innym lub też w innej formie, lub też innej formy upamiętnienia żołnierzy Armii Krajowej. A sprawa budowy pomnika AK w Krakowie ciągnie się od prawie 10 lat. Miałby przypominać wstęgę w kształcie granic II Rzeczpospolitej. Inicjatorem jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Lotos planuje budowę kilkudziesięciu stacji ładowania samochodów elektrycznych przy największych trasach w kraju. W sumie do końca przyszłego roku ma ich być 50. Koncern wybuduje także 2 stacje dla pojazdów zasilanych wodorem, mówi prezes koncernu Mateusz Aleksander Bąca. Aktywnie inwestujemy w tą część elektromobilności, a z drugiej strony do 2021 roku, czyli w ciągu najbliższego 2-2,5 roku, postawimy 2 stacje tankowania wodoru w Gdańsku i w Warszawie, no i stację, która będzie doczyszczała ten wodór do jakości, która będzie potrzebna dla samochodów. Do tej pory Lotos wybudował 12 stacji na trasie z Trójmiasta do Warszawy. Koncern przedstawił także swoje wyniki za ubiegły rok. Zarobił netto prawie 1 600 000 000 złotych. Brytyjska premier Theresa May potwierdziła, że w dzisiejszym głosowaniu nie poprze twardego Brexitu, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii bez umowy z Brukselą. A tymczasem, jak informuje nasz korespondent, po wczorajszym odrzuceniu przez Izbę Gmin porozumienia o Brexicie, kryzys polityczny na Wyspach pogłębia się. Brak umowy? Minister do spraw Brexitu Stephen Barclay ostrzega. No deal. To będzie cios dla gospodarki i problem na przykład dla Irlandii Północnej. Ale już były konserwatywny szef dyplomacji Boris Johnson mówi, że Brexit twardy to Brexit gwarantujący królestwu godność. Jesteśmy już po porannym posiedzeniu rządu, po wczorajszej klęsce premier, gabinet podzielony, kryzys polityczny się pogłębia. Theresa May już wcześniej słyszała od kolegów i koleżanek partyjnych wezwania do dymisji. Według źródeł BBC tej opcji premier obecnie jednak nie rozważa. Co więcej, Downing Street nie wyklucza, że 2 razy odrzucony brexitowy projekt może pojawić się na stole po raz 3. A lewica? Tu też podziały. Część polityków ma za złe liderowi Jeremiemu Corbynowi, że ten nie naciska na zorganizowanie 2. referendum. Chce tego większość posłów, ale liderzy są sceptyczni. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Głosowanie ma się odbyć o 20 polskiego czasu. Kolejne informacje w Trójce za niespełna godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Za muzyczne otwarcie dzisiejszej sekcji rytmicznej odpowiada No Name i jej stosunkowo najnowsze nagranie, czyli utwór 31. Jak tytuł może sugerować, to taka luźna muzyczna propozycja dla tych, którzy potrzebują więcej wyrażeń po płycie No Name, Room 25 z 2018 roku, ale to jak zwykle też dobra wizytówka na to, co będzie się działo muzycznie w dzisiejszej sekcji rytmicznej. Nie znaczy to, że będzie tak w 100% niezobowiązująco, ale faktem jest, że kilka singlowych propozycji na pewno dzisiaj się pojawi. Będą również introdukcje, czyli przedstawienie nowych artystów, a także albumy długogrające, które ukazały się na przestrzeni ostatnich kilku tygodni w dużej mierze. I będzie też klamra hip-hopowa, ale to dopiero na koniec będę miała przyjemność zdradzić to wszystko. To przed nami Seven Davis Jr. i jego najnowszy utwór Café. Catch feelings, I catch fights, but I will. If it's real, we talking fantasy, make believe. Meanwhile, I'm satisfied with what we got going. That's my homie, homie, lover, lover, whatever it is, whatever. That's my homie, homie, lover, whatever it is. At a coffee shop, meet me at a restaurant, meet me at the movies, meet me at the movies. We can kick it any place. I don't get bored. I'm too creative, but I don't mind some company every once in a while. If that's the situation, but it don't get me down. It don't bother me. I don't catch feelings, I catch fights, but I will. If it's real, we're talking fantasy, make believe. Meanwhile, I'm satisfied. Kick it, kick it. Kick it, kick it. That's my homie, homie, lover, lover, whatever it is, whatever. That's my homie, homie, lover, lover, whatever it is. Meet me at a coffee shop, meet me at a coffee shop, meet me at a restaurant, meet me at a restaurant, meet me at the movies, meet me at the movie. We can kick it any place. I don't care. Meet me at a coffee shop. Meet me at a cafe. Meet me at a restaurant. Meet me at the mall. Meet me at the movies. Meet me anywhere. Yeah. You can kick it any place. And if a real love should come along, I'll surrender. If it manifests, if a real love should come my way, I'll receive it. Open arms, if a real love should come along, I'll surrender. If it manifests, if a real love should come my way, I'll receive it with open arms. I'm satisfied, homie, lover, whatever it is. Meanwhile, I'm satisfied, homie. Seven Davis Jr. walczy o to, żeby to haniebne pojęcie muzyki kawiarnianej czy muzyki do windy trochę odczarować, w związku z czym nazwał czy zatytułował swój najnowszy singiel Café. I jest to takie brzmienie, które łączy w sobie różne stylistyki, darzone dużą sympatią tutaj w sekcji rytmicznej. Mi szczególnie przypadło do gustu to broken beatowe bardziej podejście do sekcji prowadzącej właśnie w utworze. Asam Seven Davis Jr. zapowiada tym utworem swój najnowszy album. To jest artysta wciąż niezależny, chociaż będący na scenie od wielu, wielu lat i to pod różnymi postaciami, zarówno w roli producenta, jak i DJ-a, jak i wokalisty, więc samowystarczalny w dużej mierze, a jego nowa płyta zatytułowana będzie SOS. To może takie nawoływanie właśnie do muzyki komercyjnej i przetworzonej i zbyt mocno zapożyczonej z różnych niszowych kultur. Jeżeli jakiekolwiek kwestie dotyczące muzyki w naszej audycji, ale nie tylko, są od Państwa, to oczywiście można się ze mną kontaktować mailowo marta.malinowska@polskieradio.pl. I jeszcze w jednym zdaniu szybko przypomnę odnośnie No Name, która otworzyła nasze spotkanie, że będzie można usłyszeć ją na żywo już 14 kwietnia w Warszawie. Você vê um copo apenas, que nem na TV. Que é isso que você vê? É um copo apenas em frente a você. Daniel Haxman w sekcji rytmicznej i utwór, który otwiera jego ostatni album. Corpus Ureto to tytuł tego nagrania, natomiast cała płyta została nazwana With Love from Berlin. Idea tego projektu była taka, że Daniel Haxman jako postać podróżująca i ukierunkowana na brzmienia globalne od wielu, wielu lat poznawał różnych artystów w przeróżnych miejscach na świecie, wchodząc z nimi w również odmienne współprace, w związku z czym trochę materiału mu się uzbierało i wtedy wpadł na taki pomysł, żeby wydać płytę z tymi twórcami, którzy podobnie jak on emigrowali do Berlina, przede wszystkim w poszukiwaniu swojej tożsamości muzycznej, ale oczywiście wnosząc też do tego te tradycje, które zaczerpnęli z miejsc, z których oryginalnie pochodzą. I tak też powstała płyta With Love from Berlin. Nie jest to pierwsze tego typu pomysł na album długo grający i tu przychodzi mi od razu do głowy Branko i powiem szczerze, że ostatni album Branko skierował mnie właśnie do Daniela Haxmana. Nosso i niestety niezbyt dobre rozwiązanie muzyczne. Tam Dengue Dengue Dengue pojawili się w utworze zamykającym i dzięki nim właściwie udało mi się dotrzeć do tej płyty dużo lepszej mimo wszystko Daniela Haxmana. To teraz będzie młody twórca, jak na razie jednego, ale naprawdę dobrze zapowiadającego się przeboju. I might throw you in the deep end. Take you with me for the weekend. I'll be there when the light fades out. Are you ready for the season? For your own safekeeping. Everybody got demons. And whenever you're around, I'll feed them. Tell me, are you down this evening? She said, ooh. She said, nah, nah, nah. So what you wanna do, do, do? I'm coming for you in a new bar. Little lady said, ooh, na na na na. So what you wanna do, do, do? I'm coming for ya, I'm coming for ya. Oh, girl, I'm losing all my focus, tryna bury my emotions. And who knows what the future brings? I left my door wide open. True love and devotion, everything is in motion. I just wanna see you out in the open. Oh, baby girl, where you rolling? She said, ooh, she said, nah, nah, nah. So what you wanna do, do, do? I'm coming for you in a new bar. Little lady said, ooh, nah, nah, nah, nah. So what you wanna do, do, do? I'm coming for you, I'm coming for you. Take, I might throw you in the deep end. Take you with me for the weekend. I'll be there when the light fades out. Are you ready for the season? For your own safekeeping. Everybody got demons. And whenever you're around, I'll feed them. Tell me, are you down this evening? She said, ooh. She said, nah, nah, nah. So what you wanna do, do, do? I'm coming for you in a new bar. Little lady said, ooh, nah, nah, nah, nah. So what you wanna do, do, do? I'm coming for ya, I'm coming for ya. To się nazywa dobre wejście. Benji Flow i Deep End, singiel, który ukazał się parę tygodni temu i który przysporzył Benjiemu naprawdę spore grono słuchaczy. Ja polecam przede wszystkim odnalezienie wykonania tego utworu na żywo, bo energia, która jest tam widoczna, słyszalna i odczuwalna, powoduje, że zupełnie inaczej słucha się też tej wersji studyjnej utworu Benjiego Flowa. To teraz będzie propozycja również brytyjska, ale bardziej z rejonów jazzowo eksperymentujących. Nasta 30 trwa sekcja rytmiczna w programie trzecim Polskiego Radia. Full Circle to tytuł utworu, którego słuchaliśmy przed chwilą. Ishmael Ensemble, tak nazywa się ten projekt, za który odpowiada Pete Cunningham. To jest producent i saksofonista, a cała ta grupa, która tworzy ten skład, na co dzień funkcjonuje w Bristolu. Nagrywa od niedługiego czasu, ale tych wydawnictw jest już sporo. Sporo na pewno luźnych sesji eksperymentujących właśnie w takim jazzowym wydaniu. Jaz Ahmed między innymi miała okazję dograć im się do kilku utworów. W tle słyszymy już nagranie od Forteta, zarejestrowane w ubiegłym roku podczas jego koncertu w jednej z najlepszych sal koncertowych właśnie, czyli w Funkhausie. Skoro Fortet zapowiada swoją nową płytę dosyć przewrotnym nagraniem Only Human, to my wrócimy jeszcze do tej wersji live jego poprzedniego wydawnictwa New Energy. Obsesionado con mi boca, habla sin respirar. Despacio te digo, porque nos falta un tiempo más para pasear este país nublado, este país nublado. Para pasear este país nublado, este país nublado. And I, having lost my mind, thinking about you. And I, having lost my breath, shouting all the things we're about to do. And we'll take our turn, and we'll take our time, knowing that we'll be here long after you. Para pasear este país nublado, este país nublado. Para pasear este país nublado, este país nublado. Z imponującej nagłośnieniowo przestrzeni berlińskiego funkhausa przenieśliśmy się do intymnego mieszkania na Brooklynie. Taka przynajmniej wizja tworzy nam się przy słuchaniu płyt Ella Do Negro. I podobnie wygląda to w przypadku jego najnowszego wydawnictwa This Is How You Smile. Bardzo intymnego i minimalistycznego w środkach wyrazu, z przepiękną historią też zawartą w tym albumie, którą warto sobie pewnie doczytać trochę intensywniej, bo językowo nie zawsze to jest tak oczywiste w jego przypadku. P. Nublado, tak zatytułowany jest utwór, który jak dla mnie najlepiej chyba oddaje klimat całej płyty jak na razie. To teraz będziemy grać prawie po polsku, bo z polskiego labelu pochodzi to nagranie i to także jest rzecz stosunkowo nowa. Laurel Tapes, tak nazywa się label, który powołał do życia Verlaine. Pod tym pseudonimem ukrywa się Michał Krzyżanowski i zaczął od kasety i tak też będzie kontynuował swoją ścieżkę wydawniczą, skupiając się przede wszystkim na tym, że postanowił zaprosić do współpracy artystów, których śledzi od dłuższego czasu i którzy mimo odmiennego podejścia do muzyki mają w sobie jakiś wspólny pierwiastek, w związku z czym otrzymaliśmy naprawdę ciekawą składankę, na której można usłyszeć zarówno rodzimych producentów i muzyków takich jak Zaumny czy Elvira, czy sam Verlaine dwukrotnie, ale też zagraniczne postaci i to właśnie od Nowojorczyka po raz kolejny, KMX-a, pochodzi kolejne nagranie Dreams on Mars.